bara ett litet öreblick. Ja, velkommen til Bare et lite øreblikk, et program som skal inneholde litt av hvert mellom himmel og jord. Blant annet våre faste poster Spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Hvor i all verden, vår reiseguide for folk som liker å oppleve eksotiske miljøer i fremmede land. Dessuten mannen bak rekorden, intervjuer med innehavere av kuriøse rekorder. Men aller først skal vi presentere vår spesielle gjest i disse programmene, Globetrotteren, alias Altmuligmannen, alias Amatøreksperten, alias Knagg. Velkommen! Ja, velkommen hit til studio, alias. Takk. Du, jeg har lurt litt på dette med navnet ditt. Det lyder jo noe spesielt i norske ører. Jeg skjønner ikke hvorfor alle skal henge seg opp i det. Knagg, det er helt vanlig navn. Tenk til nærmest på alias. Det er jo litt rart. Og det, ja, det er et gammelt slektsnavn, det kommer fra Amerika. Mm. Min gamle tippgrandonkel som bodde i Amerika, han het nemlig alias Smitten Jones. Smitten, som vi kalte den. Ja, er ikke det han de har laget TV-program om det? Jo, det stemmer. Det er ikke han de har laget TV-program om. Vel, nok om det, alias. Men som du vet er grunnen til at vi har bedt deg komme hit og delta i disse programmene. At du er kjent for nærmest å være allvitere. Det skal jo bli et slags spørreprogram. Og du kaller deg amatørekspert. Hvorfor kaller du deg egentlig for amatørekspert? Ja, det er bare et uttrykk for ens mulig beskjedenhet. Aha. Jeg har nemlig all min viten fra brevkurs. Ja. Faktisk er jeg verdensmester i brevkurs. Ja, så vidt jeg vet. Fra 1972 til 1974 tok jeg således opp til tre, jeg gjentar, hele tre kurs om dagen. Ja, ikke bare brev, men hele kurs, faktisk. Ja, jeg skjønner, da var du sliten da, tenker jeg. Nei, da var jeg kan korrespondis. Men hvordan fant du på dette her med din brevkursutdannelse? Vel, jeg begynte allerede meget tidlig å interessere meg for brevkurs. Jeg husker sånn cirka 6:30 om morgenen. Ja. Men allerede på den første siden av det første brevet i det første brevkurset kom jeg opp i store vanskeligheter. Jaha, hva slags vanskeligheter da? Vel, jeg oppdaget at jeg hverken kunne lese eller skrive. Det var sikkert bra. Hvordan reagerte du på det da? Det var en forferdelig oppdagelse, vet du. Ja. Tenk å være borger av velferdsstaten Norge og ikke kunne elementære ting som å lese og skrive. Minimum av menneskerettigheter. Mm. Simpelthen være analfabet, altså. Ja, jeg var sjokkert. Ja, det forstår jeg godt. Hvor gammel var du da? Ja, jeg var vel en 7 år omtrent, tenkte jeg. Mm. Jeg så ingen annen utvei enn å ta folkeskolen. Ja, jeg skjønner. Du tok folkeskolen. Og hva gjorde du etter den? Ja, etter den så... Ja. Etter den så... Ja. Nei, vær så snill, slå på den latteren der. Jeg hører ikke meg selv snakke om den, bro. Nei, latteren, ja, den... Du skjønner den... Ja, hvor kommer den fra, forresten? Det er jo ikke en sjel her. Nei, den kommer... Fra den høytaleren borte i hjørnet der, den skal gi inntrykk at vi har publikum her, den. Ja, slå av det ekko også da, du, det samme. Ja, ekko, skal vi se. Det, ekko på stemmen der. Ja, sånn. Nå var det vekk. Skjønner du, ekko, det skal gi inntrykk at det er en stor sal her, der, ikke sant? Det store studio, ikke sant? Ja, men hadde det ikke vært enklere om vi satt i store studio i stedet da? I stedet for her nede i dette kottet i kjelleren? Må ikke si sånt, vet du. Ja, hva slags studio er dette egentlig? Alle de andre studioene var opptatt i dag, skjønner du, så vi... Ja, men hva er det? Det er pinner på veggene her, og det er jo... Det er et helsestudio. Vi sitter i et helsestudio. Et helsestudio? Ja, NRK har et lite helsestudio her nede i kjelleren, hvor alle medarbeiderne kan gå ned da, når de er sliten og helse på hverandre. Ja, da kan kanskje jeg få lov til å helse hjem. Ja, bare helse hjem, det går bra. Ja, det er jo sånn, men det er jo ganske fint allikevel med sånt, da. Men nå, endelig, alene. Hva behager? Jeg sa endelig alene. Hva mener du med det? Ja, det er sånn replikk, du vet, sånn som man hører i kriminalhørespill. Ja, hva mener du med å si den her da? Det er ikke noe kriminalhørespill. Ja, jeg mener bare at her er vi kanskje ikke overvåket. Overvåket? Ja, alle vet at kringkastingsmedarbeidere blir overvåket noen dagen, for å finne ut om de er høyre eller venstre vridd da, ikke sant? Ja, og hvordan skulle det foregå da, mener du? Ja, det er veldig enkelt det her i kringkastingshuset. Ja. Mikrofoner i alle rom. Aha, ja, da er vi i så fall overvåket her også. Det er mikrofon her også, ikke sant? Ja. Men du, vi må se og komme videre i programmet, vet du. Ja, la oss da bla om til neste side og se hva det står der. Der står plate, står det der. Got five, but only she's the luckiest one. Sad and lonely. party. Money in my pocket, light at my fingertips. How lucky can you get? Yoda. Every night a party where the fun never ends. You can circle the globe with my circle of friends. Someone I am crazy for is crazy for me. I'm his personal pet. Wow, how lucky can you get? But Odie Odie, see her diamonds agleam. But Odie Odie, oh, her life is a dream. Wrap it up and charge it, that's my favorite phrase. How lucky can you get? When I see the chauffeur think I'll give him a raise. How lucky can you get? Weekends in the country with the Baron, of course. And a wardrobe to choke Mrs. Astor's pet horse. Making merry music with the one that I love. We're a perfect duet. Gee, how lucky can you be? How lucky can you? Wow, how lucky can you get? Odie, odie, odie, ain't she got fun? But odie, odie, she's the luck, the luck. The luck, the luck, the luck, the luck, the luck, the luck, the luck, the luck. Og det vi hørte nå, det var en melodi fra filmmusikalen Funny Lady, som nettopp har hatt premiere her i Norge. Og melodien het How Lucky Can You Be, og ble sunget av Barbra Streisand. Og for de som trodde det var hakk i platen, så kan jeg da si at det var det ikke. Det må i så fall ha vært hakk i filmen. Du, denne filmen, det en sånn voldsfilm, eller?